lahat ay nagsasaya. Halos lampasan na ang ligaya. Narito ako tila walang gana at di makatawa, habang ang iba ay nakalimot na dahil sa alak at indak ng musika. Narito ako parang nag-isa at iniisip ka. Malayo ang narating at kung kausapin, tango lang at piling. Bang sinisigaw, kundi ikaw, sana'y nandito ka. Gabi ay nagdiriwang sa tuwa't sayang pinagsasaluhan. Narito ako nagluluksa sa buwan, nagmumukmuk na lang. Halos lampasan na ang ligaya. Narito ako tila walang gana at di makatawa, habang ang iba ay nakalimot na dahil sa alak at indak ng musika. Narito ako parang nag-isip ka.